római levélben vagyunk, ugye péntekenként, és ma a 7. fejezetbe kezdünk bele, és megnézzük az első 13 versét. Az előző fejezet, a 6. fejezet arról szólt, hogy hogyan is tudunk, hogy mi is a helyzet, vagy mi is a viszonyunk nekünk, hívőknek, megtérteknek a bűnhöz. És azt láttuk, hogy a bűnnek már valójában nincs rajtunk uralma. Hogy arra azt láttuk ott, hogy valójában Pál arról beszél, hogy megváltozik a mi helyzetünk. És többé már nem uralkodik rajtunk. Többé már nem az van, amit ő akar, hogyha megszemélyesítenénk a bűnt. Tehát van hatalmunk, Isten hatalmadott arra, vagy felszabadított arra, hogy nemet mondjunk, és hogy elforduljunk a bűntől. A megtérés előtt beszéltünk erről is, hogy valójában az emberek rabságban vannak, fogságban vannak, és nem tudnak elszakadni a bűntől, nem tudnak nemet mondani, és a bűn uralja az életüket. És látjuk, tudjuk, a Bibliából olvassuk, hogy a bűn zsoldja, a bűn fizetsége végül is a halál. De amikor az ember Krisztushoz jön, és megtér, és átadja az életét, akkor történik meg ez az érdekes dolog, hogy megváltozik a helyzetünk. Hogy többé már nem ural minket ez a bűn. Hogy többé már van erőnk, van szabadságunk nemet mondani, és elfordulni tőle. Ugye arról beszéltem, és ezt szeretném újból elismételni, mert szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ezt jól a fejünkbe véssük, és a szívünkbe, hogy igenis tudunk nemet mondani, hogy a mi nemünk az nagyobb, mint egy kísértés. Hogy a mi nemünk az erősebb, mint egy kísértés. És nem szabad elhinnünk azt a hazugságot, amivel jön a gonosz, hogy ennek úgyse tudsz ellent mondani. Nem szabad elhinnünk akár azt a tévtanítást, vagy ezt a jó kifogást, miben még bele tudunk kényelmesedni, vagy úgy talán még észre se veszük, de mint keresztények is halljuk ezt, és azt mondjuk egymásnak, vagy meséljük egymásnak a kísértést, vagy a nehézségeket, vagy a bukást, és azt mondjuk, hogy hát akkora volt ez a kísértés, hogy hát nem tudtam ellenállni, és elbuktam. De valójában ez nem igaz, hogy nagy volt a kísértés. Persze egy kísértés nagy. Nagy lehet, nagy is lehet, és van, hogy ugye nehéz megállni, és jön és ostomol. De valójában még akkor is, amikor hogyha mi nemet mondunk, akkor a mi nemünk nagyobb. És ő neki nem úgy kell, nem szabad, hogy úgy nézzük, mint ami vesztesek lennénk. Nem szabad úgy tekinteni az életünknek erre a területére, a bűnre, hogy hát úgyis elbukunk meg. Meg hát ez olyan nagy, és ezzel ezt úgyse tudom, ebből úgyse tudok megszabadulni. De ez nem igaz, hogy most, hanem ez történt, a mi megtérésünkkel. Krisztus keresztjének, Krisztus halálának ez is a következménye. Ő nem csak megbocsátotta a mi bűneinket, ő nem csak örök életet adott nekünk. Ugye beszéltünk erről is, hogy vannak-e következményei. És az egyik ilyen, hogy mi szabadok lehetünk a bűntől, mi szabadok vagyunk. Hogy nekünk már nem kell benne élnünk, és bűnben élni az életünket. És persze, még ebben a testben élünk, és majd itt a 7. részben, majd ugye a rész a 11. verstől látod Pálnak, előreolvashatod, mert most nem fogjuk majd venni, de láthatod Pál, ahogy felkiált, és láthatod az ő nagyon őszinte megnyilatkozását, hogy milyen harc is van ő benne, hogy azt teszem, amit nem akarok, mert ez a bűn, ez a bűnös test, ez még mindig visszavágyódik. Ugye még mindig meg akarja elégíteni a vágyát. És persze, harcolunk. De többé már nem kell azt megtennem. Többé már nem kell a bűnt megtenned. És sok hívő ez az, amit így nem tud, vagy ez még nem esett le, vagy nem olvasta, vagy nem hallott erről. Hogy te szabad vagy. Hogy te tudsz nemet mondani. Hogy már nem vagy az uralma alatt. És ugye beszéltünk miről? Emlékeztek, akik itt voltak arról az ugatós kutyáról, arról a halapós kutyáról. Hogy már ki van kötve. hogy most már nem tud megharapni, csak akkor, ha én úgy döntök, hogy oda megyek, és eljátszok vele, ugye, és gyere, és megharap. De valójában ugye már én ki tudom őt kerülni, hogy ez egy hatalmas dolog, hatalmas kegyelem, hogy Isten így munkálkodik, hogy megszabadít a bűntől, hogy leveszi rólunk ezt az igát, ezt a uralmat, megszünteti, leveri, legyőzte Jézus az ő halálával a bűnnek az uralmát a mi életünkön. Ez hatalmas dolog. És ez az egyik következménye Jézus keresztjének. De ma látjuk, hogy van egy másik következménye is az ő keresztjének. Mi a helyzet a törvénnyel? A törvény olyan, mintha egy ilyen örök dilemma lenne a kereszténységben. Hogy mi is a szerepe, mire adta nem, mit kezdjünk mi vele, tartsuk be, ne tartsuk be, meg mi is ez most. De most Pál ebben a 7. fejezetben választ ad arra, hogy keresztényként mi a mi kapcsolatunk a törvénnyel. És azt is elmondja, hogy Isten mire adja. Arra is rájövünk, azt is felismerjük majd, hogy mi a törvénynek a célja. És ez a két nagyon fontos dolog, ugye bűn, meg a törvény. Ami alatt sokszor ott van az ember, és mint egy ilyen iga, vagy egy ilyen teherként ott nyomja a vállát, hogy jaj, ugye elrontottam. És akkor még ugye ott ez a vádlás, hogy bűn követtem el, és tudjuk is, ugye a törvényből megerősítés nyert, fú, loptál, fú, parázna vagy, fú, hazudtál, fú, kívántad, és sorolhatnánk. Nem tisztáltad a szüleidet, és ugye felsorolhatnánk az egészet. És ugye ott van még a törvény is, hogy akkor, ó, igen, elrontottam, és na, akkor most ezt megpróbálom helyrehozni. De mi nekünk a kapcsolatunk a törvénnyel? Mire is adta Isten a törvényt? Olvassuk az első 4 verset a 7. fejezetben. Vagy nem veszitek tudomásul, testvéreim, pedig a törvény ismerőjéhez szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Például a férj asszon is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint. De ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatája alól, amely férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfi éle. De ha meghalt a férje, megszabadult a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára, a Krisztus teste által, és ezért máséi vagytok. Azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mindez, amiről a 6. és a 7. vers is, amiről szól, nagyon radikális. Nagyon, nagyon ilyen, főleg abban az időben, amikor Pál írta, nagyon felkapták erre az emberek a fejüket. Amiről itt Pál ír, az egyetlen nem volt hétköznapi. Csak pláne gondold el ugye a zsidó hívőknek, akiket hallják zsidó létükre, ugye, akik mennyire ragaszkodtak a törvényhez, mennyire tisztelték a törvényt. Hogy már gyerekkoruk óta követték, már gyerekkoruk óta súlykolták beléjük a legapróbb, a legkisebb dolgokat is, hogy hogyan éljenek, hogyan tisztálkodjanak, mik azok a tiszta dolgok, mik a tisztátalanok. Isten hogyan kívánja, hogy betartsa a törvényt. Tehát nagyon, nagyon radikális az, amit itt Pál mond. És radikális azoknak is, mindazoknak az embereknek a számára, akik ma is Istent a törvényén keresztül akarják megközelíteni. és ragaszkodnak a törvényhez, a törvényeskedéshez. Ugye szoktuk is ezt használni, és hogyha jársz a gyülekezetbe, akkor ezt sokszor fogod ezt majd hallani, hogy a törvényeskedők. Ugye azok, akik a törvényen keresztül, a törvényt használva akarnak Istenhez közeljutni, a törvényt használják arra, hogy megfeleljenek, vagy elfogadtassák magukat Istennel. És amit itt mond Pál ezekben a versekben, tehát igazából azt mondja, hogy többé nekünk már nincs kapcsolatunk a törvénnyel. Hogy többé már nem számít, megszűnik ez a szerződés, ami volt közöttünk a törvénnyel. És ugye egy példával illusztrálja. Egy házassággal. Van egy férfi, van egy asszony, és van egy férj. És ugye meddig van közöttük házasság? Meddig van közöttük ez a szerződés? Meddig él? Meddig él ez a jogviszonyban, igaz? Itt valójában Pál egy ilyen jogi szerződésről beszél, ami van két ember között. És ugye azt mondja, hogy ha meghal ennek az asszonynak a férje, akkor ez teljesen természetes, hogy ez a szerződés ugye megszakad, megszűnik, hogy vége, és innentől kezdve ez az asszony szabad, és másé lehet. Más férfihoz mehet férhez. Többé már nem köti őt ez a szerződés. Nincs ez a szövetség közöttük. És teljesen bátran megteheti, hogy máshoz megy férhez. És olyan, mintha ember köztünk és a törvény között lenne egy, mint egy ilyen házassági szerződés. De mi az, ami történt velünk? Ugye Pál ezt a hasonlatot hozza, hogy ugye meghal a férj. Hogy mi is, ugye, hogy itt is egy halál történik. Hogy ebben a szerződésben az egyik fél meghal. És ugye akkor a másikat már nem köti. És ugye mi velünk, mi történik? Mit mond itt az ige? A harmadik versben. És a negyedikben, bocsánat, ugyanígy ti is testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által. Ezért máséi vagytok, azért, aki feltámadt a halottak közül. Tehát, amikor mi Krisztushoz jövünk, amikor mi megtérünk, akkor mi vele leszünk azonosítva, vele azonosulunk. Tehát mi vele együtt meglettünk feszítve. Mi meghaltunk, és ugye fellettünk támasztva, feltámadtunk. És ugye ezért, ugye mi, ahogy meghalunk Krisztussal, meghaltunk ott a kereszten, mi, ugye mi testünk is meg fel lett feszítve, ugye persze csak szimbolikusan értve, ugye ott Jézusban, ezért mi meghaltunk. Tehát többé már nincs közünk a törvényhez valójában. Többé már nem köt minket szövetség vagy szerződés a törvényhez. Érted ezt? És milyen jó dolog ez. Tehát többé az ember, aki Krisztushoz jön, már nincs a törvény uralma alatt. Nem ítélheti el, nem kárhoztathatja, nem mondhat róla semmit, mert nincs közöttük már ez a szövetség, ez a szerződés. Ugye furcsa lenne, ha van egy házas pár, az egyik fél meghal, és akkor a másik fél még valamiféle úgy tartaná, vagy úgy gondolná, hogy nekem még van hozzá úgymond valami közöm. Tehát ugye ez teljesen abszurd, teljesen érthetetlen lenne. És itt is látjátok, a haláról, a meghalásról van szó. Ugye a hatodik fejezetben is ezt láttuk, hogy a bűn uralkodott rajtunk, de a megoldás ugye az volt, hogy meghaltunk. Ugye Krisztusban mi is meghaltunk. És ugyanígy a törvény is uralkodik az emberen. De meghaltunk a törvény számára. És ugye miért is kell meghalnunk a törvény számára? Nézzük az 5-ös 6-os vers. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyé hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak termettek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk, annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, ugyanúgy, úgyhogy az új életben a lélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. Mi miért is kell meghalnunk a törvénynek? Miért szükséges ez? A törvényen alapuló kapcsolat Istennel nem fog minket előrébb vinni. Nem visz be minket Isten közelségébe, vagy Isten jelenlétében. Mert valójában a törvényen alapuló kapcsolat valójában halált terem. Ugye a törvény, abból azt látjuk, hogy bűnös vagy, hogy bűnös vagyok, és a bűn következménye halál. És ugye ebből ez jön, ez származik. Hogy a törvényből nem lesz élet. És hogyha a törvényen keresztül közeledünk Istenhez, akár, és ez nagyon fontos, akár az üdvösségedet akarod megszerezni a törvényen keresztül, vagy akár az Istennel való járásodat is a törvény határozza meg, vagy szabja meg, ugye abban halál van. Mert a törvény mindig rá fog mutatni a bűnödre. Még közeledsz az Úrhoz. De mindig elbúsz, mindig lesznek hiányosságaid. Elrontottam. És mit mond rád a törvény? Nem jól csinálod. Mi annak a következménye? Halál. Mindig ott lesz ez a károsztatás. Mindig ott lehet levegni az, hogy ha elrontom, ha hibázok, akkor annak halál a következménye. Ugye a bűnért az Ószövetségben a törvény szerint mindig áldozatot kellett bemutatni. Mindig jött. Oké, vétkeztél, akkor tessék bemutatni valamit. És jött a törvénynek ez a következménye. És ugye ezért ez a gyümölcse, ezért a halál a gyümölcse. És sokan nem értik, sokszor félreértik az emberek a törvénynek a célját, hogy mi is a törvény. Mert valójában a törvény az Istennek az ilyen élettelen megszemélyisítője. Abban nincs lélek. Az nagyon rideg, nagyon személytelen. Tedd, ne tedd. Az nagyon, nagyon kemény. Tiszteld, szeresd, ne csináld, ne kívánd, ne tedd. De mi meg ugye arról beszéltünk, hogy itt vagyunk ebben a testben, és ugye bűnösök vagyunk. És ugye ennek az embernek ez mennyire távoli, mennyire rideg. De ilyen a törvény. Igazából nincs benne lélek, nincs benne élet. Ez Isten elmondja benne, mi a jó és mi a rossz. És Pál, hogy folytatja, jobban kibontja nekünk, hogy mit is jelent a törvény, hogy Isten miért is adta a törvényt. A 7. verstől olvasom a 13. versig. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn, szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná nekem. De a bűn a parancsolattól ösztönzést kapott, és felszított bennem mindenféle kívánságot. Mert a törvény nélkül halott a bűn. Én pedig a törvény nélkül éltem valamikor. Amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn, én pedig meghaltam, és kitűnt, hogy éppen az életre adatott parancsolat lett halálommá. Mert a bűn, miután ösztönzést kapott a parancsolattól, megcsalt engem és megölt általa. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Akkor a jó lett halálommá? Szó sincs róla. Ellenben a bűn, hogy meglássék a bűn mi volta, a jó által hoz rám halált, így a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által. Talán kicsit nehéz, de nagyon lényeges és nagyon Én se értem, ne aggódj, látom, Garén. Na ebből mi lesz? Nem, nagyon, nagyon, nem olyan bonyolult, mint ahogy ez így látszik. Talán már hallod is ezt a felkiáltást, hogy Pál vitázik a zsidó emberekkel, és ugye felkiáltanak, hogy és, lehet, hogy talán benned is feljött a kérdés, hogy akkor a bűn, és a törvény, ugye amit itt mond a 7. versben, mit mondjuk, tehát a törvény bűn, hogy baj van a törvénnyel, hogy hát de azt Isten adta, és főleg ugye a zsidók, akik, hát a törvény az, de arra nem lehet semmit mondani. Tehát, hogy, hát akkor ezt mondod, hogy, hogy ilyen probléma van a bűnnel, és a törvénnyel. Ugye hát akkor ez, mihez vezetjük már vissza, hogy hát akkor maga Isten is gázos, hogyha ilyen dolgokat ad. De nem erről van szó. Azt mondja, hogy Pál, nem, itt szó nincs erről, hogy a törvénnyel probléma lenne. Nem. A törvény jó. A törvénnyel minden rendben van. Hiszen Isten adta. Az makulátlan. Semmi baj nincsen. Az azt is mondja, hogy szent, igaz és jó a 12. versben. De akkor a jó lett halálom már? Nem, nem, várjál. Nem erről van szó. Ugye a törvény hibátlan. Viszont én már nem vagyok hibátlan. Ugye a törvény tökéletes és jó, viszont az ember már nem tökéletes és nem jó. Tehát nem a törvénnyel van a baj, hanem az emberrel. És ugye mit is tesz a törvény? Ugye mit tesz itt a törvény? Miről is beszél itt Pál? Míg nem volt a törvény, addig nem láttam, hogy az bűn, hogy az rossz. Én megyek az úton, ha nincs kitéve a tábla, akkor megyek annyival, amennyivel én azt gondolom, hogy ott lehet, ugye, mit tudom, a keresztben megírt 90-nel. Vagy megyek a... Igen. És akkor megyek, és megállt a rendőr, és azt mondja, hogy miért ment 90-nel? Hát itt csak 50-nel lehet menni. Hát de ott van a tábla. Hát én ezt nem láttam, vagy nem tudtam róla, vagy sötét volt, vagy nem tudom, vagy valaki ugye leszerelte, nem? De... Vagy éppen tudtam róla, igaz? De valamit én nem tudtam róla, hogy ó, bocsánat, nem szabad oda parkolni. És ugye jön a törvény, jön a szabály, és megtudom, hogy az rossz. És ugye így van a törvénnyel is. Hogy Isten adta a törvényt, hogy meglátszódjék, hogy az ember felismerje, megtudja, hogy mi a bűn. És a törvény megmutatja az állapotodat, az embernek az állapotát, hogy hol van az ember, hogy milyen is az ember. Ugye a törvény nélkül nem tudnánk, hogy mi a bűn, és erről beszél is itt Pál, hogy ösztönzés kapott a bűn. Ne kívánd, ne tedd, ne csináld, stb. Stb. És hát, milyen az ember? Béla, nem szabad hozzányúlni a rezsóhoz. Ugye? De milyen az ember? Milyen a gyerek? Hát, ne nyúlj hozzá a forró vasalóhoz, mert forró. Hát persze, hogy megnéz. Én a mai napig úgy nézem meg a vasalót, hogy jó, van meleg. Pedig ugye tudjuk, hogy az forró. És valahogy a tiltott gyümölcs, az, hogy az embert még inkább, hú, miért ne tegyem? Ugye a sátán is ment Évához, szóval egyél abból a gyümölcsből. A nyugi, nem lesz semmi gond. És ugye, talán már te is hallottad az emberektől, barátoktól. Csináld, nem lesz semmi gond. És hát ugye ott van az emberben ez a kíváncsiság. De ki ezért a hibás? A törvény? Nem. A törvény csak megmutatja, felismerteti velünk, felnyitja az ember szemét, hogy milyen vagy, hogy milyen vagyok. Elolvasod a törvényt, és meglátod belőle, hogy milyen az ember, hogy mennyire bűnös, mennyire elveszett. Tehát valójában mi az, amit tesz a törvény? Ugye felállít egy diagnózist, mint valami orvos, igaz? Ugye a 16. versben is azt mondja, hogy meglássék a bűn, mi volta. Hogy ki jöjjön, hogy napvilágra jöjjön, hogy egyértelmű legyen, hogy ilyen az ember, hogy ez az ember. És ugye ezért nagyon fontos Istennek az igéje is, hogy ma azt mondják sokan, hogy hát relatív mi a bűn. Igaz? De hát ha így élnénk az életünket, ha így élne az ember az életét, csak bármiben, most maradjunk az autóvezetésnél, igaz? Nekem a 90 az még lassú. Én 130-al akarok menni. Hát jó, neked az bűn. Nekem nem. Ugye? De kell egy szabály. Kell egy szabály, hogy mi szerint közlekedünk az utakon. Hanem mindenki úgy mehetne, ahogy akar, ahogy gondol, annyival, meg úgy, meg ahogy, akkor ugye mi lenne? És ugyanígy az életre is van egy törvény, van egy szabály. És az nem lehet relatív. Az nem lehet olyan, hogy hát neked az bűn. Neked a részegség az bűn. Nem, nekem az nem. Neked a házasság előtti szex az bűn. Nekem az nem. Tehát így, de nem. Tehát van valamihez, melyhez tartani kell magunkat. És Isten adott egy törvényt. És ahhoz az a mérce. És az a mérce. És tetszik, vagy nem tetszik, mert nem lehet ilyen relatív. Isten igéje ezt mondja, ez a törvény. És ez a törvény felállít rólunk, rólad és rólam is egy diagnózist. Ugye a diagnózis az, amit az orvos bemész, ezért nyújtsa ki a nyelvét, mi a panasza, és azt mondja, hogy hát ez egy torokgyulladás. Oké, szedjen be napi 3x1-et a nem tudom, valamiből, és akkor meggyógyul. Tehát felállította a törvény egy diagnózist. És ugye eddig nem, nem volt erre szükség a törvénye, még az ember, ugye Istennel, ugye Ádám abban a bensőséges kapcsolatban volt. Viszont ahogy az ember elszakadt Istentől, és ugye teljesen úgymond elkorcsosult, és ugye látod ugye Noé napjait, hogy mennyire elfordultak Istentől az emberek, és ugye nem volt törvény, nem volt mi, amihez így szabhatták volna magukat. És aztán ugye később Isten ezért adja a törvényt, hogy megmutassa az embernek, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy lássék Istennek az akarata a bűnről, a gonoszról és a jóról. Tehát Isten közölni akarta, meg akarta mutatni az embernek a jó és a rossz között a különbséget, hogy mi a helyes és mi a helytelen. És van egy nagyon fontos dolog, hogy Istennek volt a kezdettől fogva egy terve, hogy volt egy kapcsolata az emberrel, ugye első emberrel, Ádámmal. Volt egy kapcsolata, és nagyon tetszik nekem. Ez a kapcsolat egy olyan kapcsolatnak képzeld el, ami két személy között a legbensőségesebb, a legközelibb és a legjobb kapcsolat lehetett. Ez Isten és az ember között volt, Isten és Ádám között volt. Isten Ádámmal találkozik a kertben. És azt írja a Biblia, hogy a hűvös alkonyatban ment Isten, hogy találkozzon Ádámmal. És nekem ez olyan gazdag ez a hűvös alkonyat, hogy erről órákat tudnék mesélni. Hogy milyen az, amikor a hűvös alkonyatban te találkozol valakivel, akit te nagyon szeretsz, és aki hozzád nagyon közeli. és mennyire vágyod azt a találkozást. Mennyire szép lehetett, hogy képzeld el azt a kertet, amit Isten teremtett. Nem olyan, mint az Erzsébet liget, vagy nem tudom, tehát az is szép, ugye, vagy valami szép park, valahol, vagy egy szép hely a Bakonyba, vagy a Pilisbe. Képzeld el azt a tökéletes helyet. Egy oroszlán ott sétálgat éppen, Ádám megsimogatja, képzeld el. Képzeld el, csak így ott megy egy gyönyörű nagy medve, és szia, mi van? Vegyél egy kis mézet nekem. És aztán képzeld el azt a jó idő van, gyönyörű víz, növények, madarak, minden tökéletes. Nincsenek repülők, meg nincsenek autók, nincsen semmi, ami megzavarná ezt az időt, és akkor ott van Istennel Ádám. Ott van ebben a kapcsolatban. Találkozik vele és beszélgetnek. Na mi volt már Ádám? És csó, Isten, láttad ezt? Amit te teremtetted, gyönyörű. És lehet, hogy már ott volt Éva is, és akkor, Uram, gyönyörködöm a feleségembe, köszönöm, hogy adtad őt nekem, és Uram, és ez is, és az is, és csak ott vannak ebben a kapcsolatban. Istennek, az embernek megvolt Istennel ez a kapcsolata, hogy találkozik vele, közösségben van vele. És ugye ez megtörik a bűn miatt. És Isten terve a kezdettől fogva az volt, hogy ezt visszaállítsa. Hogy neked, és nekem is, ez a kapcsolatom, ez helyreálljon. És ugye ez Jézus Krisztuson keresztül lehetett. Hogy ő meghalt mi bűneinkért. És hogyha mi hiszünk ő benne, akkor örök életünk van. És azt mondja az ige, hogy Isten gyermekeivé leszünk. Újból ebbe a kapcsolatba leszünk. És mehetünk a hűvös alapnyomba Istennel sétálni. Hát nekünk most csak az Erzsébet liget jut, vagy a Rába part, vagy a Bakony, de ott lehetünk, és van miért Isten dicsérnünk, és van mit elmondani nekünk. De ez a terve, ez volt a kezdetektől fogva a terv, hogy ezt a kapcsolatot helyreállítsa. Hogy ez a kapcsolat újból helyre jöjjön. És Isten ez vezérli. Tehát ez a célja. És ugye ehhez Istennek van egy terve. Hogy az ember bűnbe esett. Bűnösök lettünk. Oké, hogy mondjam el az embernek, hogy bűnös? Adom a törvényt. Jön a törvény, és a törvény által az ember felismeri, hogy bűnös. Felismerem, hogy elveszett vagyok. És Isten nem azért adta a törvényt, és ez nagyon fontos. Isten nem azért adta a törvényt, hogy ez a kapcsolat helyreálljon ő vele. Isten nem azért adta a törvényeit, hogy mi ezen keresztül megpróbáljunk neki megfelelni, és ezen keresztül megpróbáljunk vele kapcsolatba lépni. Törvény célja nem ez volt. A törvény képtelen ezt beteljesíteni, vagy elvégezni. A törvény azért adatott, hogy felnyíljenek a szemeink, hogy meglássuk, hogy bűnösök vagyunk. És hogy így felkiáltsunk, hogy így kétségbe essünk, hogy akkor Istenem, hogyan? Hogyha nem a törvény, és mert az ember látja is, ha te próbáltál a törvényen keresztül Istenhez jönni, akkor meg fogod látni, hogy nem tudok. Mert ugye mindig ott van az a károsztatás, hogy elrontom, hogy hibáztam, és akkor ott van rajtam ez a teher, ez a vádlás, mert a törvény az csak vádol, elrontottad, de mit kezdjek vele? Mit kezdjek vele? És ugye ez a célja, hogy így kétségbe essünk, hogy így jaj, veszékeljünk, hogy jaj, bajban vagyok. És a baj az, amikor mi ez ezt a diagnózi, aki ezt a diagnózist felállítja, mi ezt próbáljuk gyógyszerként alkalmazni. Tehát képzeld el, hogy beteg vagy. Otthon fekszel, nem akarsz iskolába menni mondjuk, vagy dolgozni, nem tudom. Jó lenne egy kicsit lázasnak lenni, de jó, tényleg beteg vagy. És megmired a lázadat, csipog, vagy nem tudom, higanyos még a régi, kijön, nem tetted a teába, meg nem pöckölgetted, meg nem dörzsölgetted, semmi ilyesmit nem csináltál, tudom, hogy soha nem csináltatok ilyet. 40 fok. Na, ugye mit csinálsz? Ugye a lázmérő ad neked egy diagnózist. Hogy hát nagy, minden bizonnyal beteg vagy, valamit elkaptál, valami bacit, vagy valami vírus, 40 fokos a lázad. És ott a diagnózis. Mi a teendő? Hát nem az, hogy a lázmérőt lenyeled lázcsillapító hiány, ugye? Hogy na hát, diagnózis, oké, lázmérő, vidd le a lázamat, és akkor lenyelem. Ha főleg, ha higanyos, akkor ne tedd, mert akkor véged. De nem is borogathatod magadat vele, a csuklódat, vagy a fejedet, hogy levigye a lázadat, mert ugye képtelen. Egyszerűen lehetetlen, hogy ezt megtegye. Ugye mi jókat mosolygunk ezen, hogy hát milyen abszurd lenne, hogy próbálnád a lázbírót letömködni, és jönnének be a szüleid, vagy valaki, a feleség, meg barát, vagy nem tudom, tesó, és akkor mit csinál, tudod? Hát nyelem le a lázmérőt, hogy lemenjen a lázam. Ugye képtelenség, hogy ezt megtegye, hogy ezt segítsen. És ugye pontosan ugyanilyen képtelenség az is, hogy a törvény, aki beállítja ezt a diagnózist, meggyógyítson minket. Ugye, ha lázas vagyok, a lázmérő megmutatta, akkor veszek egy lázcsillapítót, benyomom, jó sok forró tea, be az ágyba, ima, ugye elmegyünk orvoshoz, és ugye az segít. Mit tudom én, vizes borogatás, hűtőfürdő, ha kell éppen, mi most megyünk a Balatonhoz, volt ugye a kislányaimat, mind a három beteg lett szépen, volt nagyon klassz nyaralás volt néhány évvel ezelőtt, mindegyiknek ilyen 39, majd 40 fokos láza volt, és akkor este ilyen 10-kor, 11-kor, szegény gyerek így ízott a láztól, és akkor mentem be vele a Balatonba, úgy lépésről lépésre, ő meg üvöltött, tehát képzeld el, majd 40 fokos lázzal bele a 21 fokos vízbe, hát az milyen lehetett. De aztán utána, amikor már úgy szép, ugye lassan, fokozatosan belementünk, akkor már nagyon élvezték, akkor már nagyon tetszett nekik, akkor még maradjunk, mert persze gyorsan jól levitte a lázukat, hát én meg ott fáztam, ugye, én nem volt semmi bajom. De hát ugye ez a megoldás. Ugye ez a megoldás, hogy valami gyógyszert veszünk, és ugye valami mást elkezdünk ugye tenni, hogy meggyógyuljunk. És tehát ugyanígy a törvény nem fog téged meggyógyítani. Törvény felállított egy diagnózist. Ez a bajod. És ugyanúgy, hogy a lázmérőt nem nyeled le, ugyanígy a törvényt sem kell, a törvény sem fogja megoldani a betegségedet, a problémádat. Sőt, csak rosszabb lesz ugye az állapotod. És ugye ezért mondja Pál, hogy meg kell halni a törvénynek. Hogy ugye meghaltunk a törvénynek. Ugye ezzel a házasságos példával jött az elején, hogy két fél között ugye megszűnik ez a kapcsolat, vagy ez a szerződés, akkor egyik meghal. És ugye mi is meghaltunk. Hogy szóval már nem mi élünk, hanem Krisztus él bennünk. Mi már meghaltunk ennek a világnak. És már nincs meg ez a szerződés, ez a szövetség köztünk és a törvény között. Már nincs meg ez a követelése. És mi már nem vagyunk a törvény uralma alatt. Már nem férjünk. Ugye, mint a feleség, a Biblia ugye azt mondja, hogy ugye a férj, az ő feje, ugye őt kell követnie. És nekünk is ugye a törvény volt, mint a férjünk. De most már nem ő, hanem ha megtértünk, akkor Krisztus a mi vőlegényünk. Akkor már meghaltunk a törvénynek. És most már nincs fölöttünk. Már nem dirigál. Már nem mondja meg, nem mondhatja meg. Tehát Istennek ez volt a terve. Érted ezt, ahogy Isten felépítette? Hogy ugye ő a kapcsolatot akarta helyrehozni ő vele. Viszont a törvény ugye ezt nem tudja. Viszont Krisztus által helyre tudja hozni a kapcsolatot ő vele. Mert amikor mi megtérünk, ugye meghalunk a bűnnek, a törvénynek. Krisztusban leszünk. És ugye Krisztusban vagyunk, mik vagyunk? Isten fiai, Isten gyermekei. Ő, Isten minket Jézussal azonosít. Ővel azonosulunk. Ezt is jelenti a keresztény, ilyen kis Krisztusok. És mi már mehetünk Istenhez. Szabadon megnyílt az út. Nem a törvényen keresztül. Elfogadott minket Isten. Olyannak, amilyennek vagyunk. És olyannak, úgy, mintha soha semmikor nem vétkeztünk volna. Mint hogyha a törvény minden egyes kicsi pontját betartottuk volna. Az Atya így lát téged. És ugye ez az, ami visszaadja az Istennel való kapcsolatunkat. Ugye a törvény az arról szól, hogy megpróbálja az ember kiérdemelni Isten jóságát, elfogadását. Saját erejéből. De ezt nem tudjuk megtenni. Ugye tehetetlen. Ezt mondja Pál is, hogy a törvény által senki nem üdvözülhet. Tehát mondom, és ez nagyon fontos, olyan, mintha ezt a lábmérőt arra használnád, hogy meggyógyítsd a te betegségedet. A törvény nem gyógyír a mi betegségünkre, hanem az csak azt mondja Pál a Galata levélben, hogy a Krisztusra vezérlő mesterünk, hogy eljuttasson minket a megoldáshoz, és az ki? Jézus Krisztus. És az ő kegyelme, ugye a kegyelem az, ami munkálkodik, hogy Isten adott nekünk egy ajándékot, adott neked egy ajándékot. Ugye a kegyelem ez azt jelenti, egy meg nem érdemelt, egy ki nem érdemelt, ki nem érdemelhető ajándék. Ugye ez az üdvösségünk is. Nem tudjuk mi kimunkálni. És ezt is kegyelemből kapod. Nem azért, mert Boki, ez egy nagyon kulcsa, és hú, nagyon, és őt persze megkapja. Nem. Bűnös mindenki. És mit tesz Isten? Ajándékot ad. Bogi kell? Igen. Olvastam egy könyvet, Moody életét, és volt egy vasárnapi tanító, és volt egy ezüst zsebórája. Kifényezte minden, és tanította a gyerekeket. És mindegyiknek felkína, hogy na, tessék, neked adom. És mindenki gondolta, hogy na, ez az ugratás, hát hogy adna nekünk egy ezüst zsebórát? Tehát 1900-as évek elején és 1800-as években. Tehát így hogyan, hát ez nem. És ugye ott volt sok gyerek, na, gyerünk, nem. Sándor, nem. Kati, nem. Enikő, nem. Valhajni sem. Béla, nem. Bogi, nem. Tessék, akkor következő, akkor nem. Gábor, és itt nem jutott eszembe a nevet, nem. És ott volt az utolsó, Geri, és Csibész, ott volt a Csibész gyerek, és akkor azt mondja, hogy oké, elfogadom. És a többi gyerek meg nézett, hogy hát ez nem igaz. Hát nem adhatja neki azt a zsebórát. Hát ez egy gyönyörű, ez egy hatalmas érték. És ugye így akarta a tanító megértetni a gyerekekkel a kegyelmet. Hogy ez egy ajándék. Nem érdemelte ki. És ugye bárki elfogadhatta volna. De hát Isten ezt nem adhatja. Isten nem bocsáthat meg így nekem. Isten nem szerethet. Csak fogadd el. Ugye így kapjuk meg az üdvösséget is. Ez az üdvösségünk. Elfogadjuk, mint azt a zsebórát. És ugyanígy, ami járásunk is Istennel, az is kegyelemből van. Az, amiket mi kapunk, ahogy mi munkálkodunk benne, az nem a mi érdemünk. Az is kegyelem. Az is egy meg nem érdemelt ajándék. Egy meg nem érdemelt ajándék. Hogy te itt lehetsz, szolgálhatsz, hogy én taníthatok, bármit tehetünk. Nem azért van, mert én ilyen kulcsávú vagyok, én menő vagyok. Peti aztán olyan vagány, meg olyan menő, meg fú, meg olyan jó fej, meg Isten annyira szereti őt. Ja, nem. Ez kegyelem. Ez Isten meg nem érdemelt ajándéka számomra. És ez ugyanígy, ez Istennel várásunk, ahogy ő munkálkodik benned, ahogy ő viszi előre az életedet, ahogy megmutat neked dolgokat, ahogy tanít téged. Nem azért van, mert ő megérdemled, hanem azért, mert ő kegyelmes. És ugye ez az, ami minket előre visz. És ugye ez az, ami minket Istennél tart, és megízleljük, felismerjük ezt. És ugye akkor mi van? Akkor lehet, hogy feljön az a kérdés, hogy akkor jó, hát akkor csináltunk bármit? Akkor elkövethetek bármit? Vagy élhetek bárhogy? Dehogy. Hát, amikor megismerjük ezt, amikor felismerjük ezt a szeretetet, ezt a kegyelmet, aki velünk ilyen jót tesz, meg akarom én őt bántani. Azt mondja Pál apostol, Isten szeretete szorongat engem. Csak úgy szorongatott már meg valaki, jó, szeretlek. Ugye a lányaimat időnként átszorítom, és jaj, apa, apa. És csak úgy, boj, szét tudnál robbantani, mert boj, olyan imádnivaló vagy. És csak így szorongatom őket, mert nem is tudom, hogy fejezzem ki, hogy mennyire imádom őket. És Isten így jön a szeretetével. Hát, én nem akarom őt megbántani. És amikor megbántom, akkor nagyon szomorú vagyok. És ez nem a törvény teszi, hanem az ő kegyelme, az ő ajándéka, az ő meg nem érdemelt ajándéka. És ugye nem leszünk, nem fogunk megvadulni ettől, hanem ugye ezt fontos, hogy megértsük. És ugye ez az, ami helyreállítja a mi kapcsolatunkat ő vele. Mert Istennek ez a célja. Ugye erről ezt mondtam neked. Ugye ott megvolt Ádámnak, Istennek, Ádámnak Istennel ez a kapcsolata, mert találkozott Istennel a folyóparton, megsimogatott két-három oroszlán, meg a macis, és beszélgetett az Úrral, és ugye Isten ezt akarja. De a törvény ezt nem fogja megadni. A törvény ezt nem fogja helyreállítani. Viszont a kegyelem igen. Viszont a kegyelem igen. És ezt Isten így munkálkodik. És ez így akarja a mi kapcsolatunkat helyrehozni ő vele. Hogy most már Jézusban vagyunk, hogy többé már nem a törvény alatt vagy. Többé már nincs rajtunk uralma. Többé már nincs vádlás. Nincs rajtad kárhoztatás. Ha elrontottad és megvallod, akkor Isten azt mondja, hogy eltűnt. Kegyelem. Kegyelem van. Egyszerűen lenyűgöző. És ugye nehéz megérteni, nehéz ezt elfogadni. És sokszor ugye az ember, amikor elbukik, akkor nehéz ebből kijönni. Hogy akkor most nekem nem kell helyrehoznom. Most nekem nem kell ezt valahogy kijavítanom. Mert ugye ahogy az ember úgy ösztönösen valahogy ezt helyre akarja hozni. Ugye levesz egy poharat, leszörik a bögre füle, visszaragasztod. meglelássa a feleségem, tudod, a kedvenc bögre. Vagy az anyukám, és mi lesz, tudod. Még soha nem ragasztatok vissza, ilyen ezért porcelán vázat, mint gyerekkorunkban sokan. Csak aztán, amikor ide anyukám tette bele a vizet a vázába, és akkor ugye folyt mindenhol, akkor lebukás volt. De ugye nem így. Tehát, ha elrontod, akkor megvallod. És Isten helyreállít. Ez hatalmas kegyelem. És még egy dolog. mert keresztények is állítunk fel, találunk ki újabb és újabb törvényeket. Hogy majd akkor Isten jobban elfogad, vagy jobban szeret. De ilyen nincs, hogy jobban. Ő már bebizonyította, szeret. Ott a kereszten. És szeret. Nem tudsz kimenekülni ebből, ő szeret téged. Nem tudsz elfutni az ő szeretete elől. Ugye meg is a Zsoltárban ott olvashatjuk is, hogy bárhová megyek, a tenger mélyére, a nem tudom hová, te ott is jelen vagy. És mind Isten ott van, és mutatja az ő szeretetét. És nekünk nem kell újabb és újabb törvényeket kitalálni. Van épp elég. Tudod, neked, ha most nem olvastál, ha most nem imádkoztál, ezek olyan sokszor előjönnek. Ne azért olvasd a Bibliát, ne azért imádkozz, mert ez egy törvény. Ne, hanem azért, mert szereted az Urat. Mert akarod őt megismerni, akarsz vele időt tölteni. És persze nagyon fontos a Bibliaolvasás, meg imádkozni, meg gyülekezetbe jönni, de tudod, amikor ez átcsap egy törvénybe, átcsap egy szabályba. Ma olvastam a Bibliát. Te még nem olvastad? Elég gáz vagy. És nem is imádkoztál ma még? Én jobb vagyok. És tudod, amikor meg te nem teszed, akkor meg ott a károsztatás. Jaj, ma nem olvastam, ma nem imádkoztam. És ugye, mert egy törvényt csináltunk belőle. Ki hogyan öltözik, meg stb. Ne csinálj törvényeket. Lásd, Isten nem ezen keresztül munkálkodik, és engedd, hogy a kegyelmén keresztül vonjon téged magadhoz. Mert már meghaltunk a törvénynek, már nem vagyunk a törvény uralmának. Halleluja! Ez Krisztus halálának az egyik következménye. És ugye a meghalás, ugye itt is a kucs, ez egy gyönyörű dolog. És talán érthető volt, amiről itt Pál akart írni. Talán nem olyan bonyolult mégse, igaz. De ez a megoldás erre, a törvényre. És nagyon légy figyelmes erre, mert nagyon könnyű beleesni a törvénybe, nagyon könnyű beleesni a törvényeskedésbe, nagyon könnyű kitalálni törvényeket. Nagyon kinyom, mindenki ki tud találni törvényeket. Főleg amikor már úgy egy pár éve járunk az Úrral, és akkor én így csinálom, és akkor te nem így csinálod? Ó, hát azért vagy ilyen gyengélkedő. Csak így figyelj oda, figyelj oda. Csak így engedd, hogy az ő kegyelme vigyen előre. Csak legyen puha mindig a szíved erre. Imádkozzunk. Szerető Atyánk, nagyon köszönjük neked ezt a mai estét, és nagyon köszönjük neked a kegyelmedet. Köszönjük, hogy többé nem vagyunk a törvény alatt, hogy a törvénynek meghaltunk, és köszönjük, hogy nem ezt a módot választottad, hogy az ember megigazuljon. Köszönjük, Uram, hogy láthatjuk, hogy bölcsen kitaláltad ezt a tervet, ahogy látjuk a kezdetektől fogva, Uram, hogy hogyan is tervezted ezt. Csak arra azért imádkozom, Uram, hogy így hadd bátorodjunk, hogy neked éljünk, hogy neked szálljuk oda magunkat, hogy éljük, élvezzük ezt a szabadságot, amit adtál benned, Jézus. Élvezzük mindazt, ami benned megvan, amit nekünk adtál, aki vagy Jézus. Hogy élvezzük azt a kapcsolatot veled, amit helyreállítottál. Hogy ami megvolt Ádámnak, hogy hadd legyen meg nekünk is az a igazán bensőséges, különös, mély, ilyen gyermek-atya közti kapcsolat. Csak így vonj minket ehhez, Uram. Csak így mutass magadról még többet. És mutass meg még inkább a szívedet, Uram. És hadd legyünk távol a törvénytől, a törvényeskedéstől. Óvd meg minket ettől, óvd meg ezt a gyülekezetet. És köszönjük, Uram, a kegyelmedet. Köszönjük Jézust, az ő keresztjét, az ő életét, a halálát, a feltámadását. Köszönjük Jézus, hogy eljöttél, hogy mindez miattad lehet. Mindez a te munkád, a te érdemed. És mindezt mi csak így megkaptuk ajándéknak. Nagyon köszönjük Jézus. Kérlek, hogy áld meg a hétvégénket, áld meg a közösségünket most, hogy együtt töltjük ezt a kis időt, így légy benne, és csak mindent köszönünk. Jézus nevében. Amen.